بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. دیکھ گورا شری یو ذکر کئی او صفات دیر یو شری دیکھو زان خلاصول تینا گران دی خناس ددن ازان ساتل دیر گران دی. نو اللہ خپل دری صفتو ذکر کرل چی برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے خلقو زما دا دری صفتو نا یاد کہیں او پذیبان دی خناس نزان بچ کہیں. نور نمونہ پریدے دا نمونہ دی کنا ورلوی تعویز دے معویزتین و توی تعویز دا مطلب دی سورتنو کی دا مسلمانانو تعویز دے خوا اچولو تیجت نشتا چی غال تیوا چوا مر تیوا چوا زن تیوا چوا قرآن دا زن تعویز دے. وای پناوارم پرب دا مخلوقات سرا چی پیدا کری دی تربیتی کئی ملک الناس و بادشاہ دا مخلوقات دے چی حفاظت یہ کئی نگرانی یہ کئی نگہبانی یہ کئی دا در اللہ پا قبضہ کی دی دا قبضی نا بار ندی. الہ الناس و مددگار دا مخلوقات دے لائق دا بندگی و دا عبادت دا مخلوقات دے کسوک عبادت کی نا دا اللہ بے کئی. حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی ویلیو چگور انسان باید در قسم حالت راضی اول معشومی نو بس مم غواری سیزون غواری و خوراک تا دیر نو اللہی بی رب الناس زدی تربیت کو ما مورا پلار دیا سی بانا دی گوارے. ابیا چی دے زوان شی کنا دے بیا سوک منی نا وی زدی چا پر واس آتما انکارو نکی او چکل بیا رستو بڑاشی عمر اخیر تشی نو دے بیا عبادت پا سکر دی جماعت کے بے گورے نفلو نبکی بانگو نبوی قامتو نبکی نو الہ الناس اللہ ویزد دغا وقتی ام پکارم کنا خا دغا وقتی ام گورے ماتا دے ری رجت تے زکا چی عبادت با دے قبلوم سوابو نبا درکوم الہ الناس ویزکا دا دریت اسمہ ذکر کرو زشر دا غا وسوسے چی ممکنہ خدا سے چی خناس دیم. خناس چا تویلشی اللذی اذا ذکرتا خناسا کل چی تذکر کے ذکر کے ندی پٹی چتا آپ علیسا نا و اذا غفلتا وسوسا چی تغافلشی ندی راشی وسوسا چی ولی پابندی ختم شوکنا تا ذکر کون دی نشرات لے ملائکو حفاظت کون چی تا ذکر بس کن اوز دا تلار کلاوش دروازہ کلاوش راضی بیا دا سی خناس کے خوا اگا دے چی وسوسے چی پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس خیال کاؤ گورے اسے نا چی ستا اگا دا پیریانو اگا پس ذہن کی اگا بندیانو دیتا دے خیال نہیں چی دا خواہ کے سرناس دے یو خناس دام دے کلا خوا دے بتا تا دا سی خبری کی دا شرک خبری بکی دا بدت خبری بکی رسمی رواجی بھائی نو دا نظام ساتا گورے دا غنا خو بخلاص چی اعوذ باللہ بھوئے نو دا نو پس بان زان بچ کئی من الجنت والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی چپن کے دا مخلوقات دیم تربیت یہ کی رقسم پیدائش کے محتاج الحمدللہ یا تربیت کے محتاج رب العالمین الرحمن الرحیم بیا